سورہ سواد بیان ابتلاء مستفین دے چدا مستفین ورکریشن خلق انبیاء علیہ السلام یا درشان نور دئی مبتلا کریشی پ مصائب باندھے دعوت سورت ابتلاء مستفین اور ربط دی سورت مزد سورت سردا دے چکل مزد سورت کی مزد سورت کی عجز مستفین آرے ذکر کو نوز پدی سورت کی وہی ترقی دا مطلب دا صرف عاجز نہیں بلکہ مبتلا کریشی دی پر مصائب باندھے یا دویم مناسبت دا دے کہ ملک کی صورت باخر کی بیان دا مسئلے دا توحید او دا دی صورت با اول کم چتوبو ان بیان دا مسئلے دا توحید لکا پنزم آیت دورا اجعل الالہ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب بیان دے دا مسئلے توحید درشانی بل مناسبت مرد سورت کی حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ و ہارون علیہ السلام دی بیان کو درشانی دا حضرت لوط الیاس یونس علیہ السلام دی بیان کو مبدی سورت کی بیان دے دا حضرت داؤد علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام دا شان دا ایوب علیہ السلام دا پا مخ کی صورت کی نو دکر دا شانی مخ کی صورت کی اللہ ہوئی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنَّنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ نقضی صورت باول کی وئی صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق مطلب دا دیوی کہ جری منگا سر دے کتاب او پندر منونا نو منبرے بندگان دا اللہ خالص کریشی اللہ و امارت دا پند کتاب راو لے گلو والقرآن ذی ذکر دا شانی مفتی سورت ف آئی اف بعذاب یستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین نو پدی سورت کی اول کی وئی پدی سورت کی وئی آیت گورا اللہ وئی فنا دو من قبلهم من قرنين دیر حالاتی منگا واند رین رپیرونا فنا دو پسچری والی دی او نو در وقت وقت تیختی او در خلاسی در شانی ملکی صورت کی بیان در زان لی گانلو در مسئلی توحید نا ذکر کو چین نا هم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون او پا دی صورت کیوں پاول کے انکار دا گئی ذکر کئی مسئلے توحیدنا اجعل الالہ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب یا مکی صورت کیوں وان جندنا لہم الغالبون وان جندنا لہم الغالبون او پا دی صورت کیوں جندما هنالک یول سمیت کی جندما هنالک محزوم من الاحزاب حاصل دارے چے لخکر دا اللہ دا غلب مندن کی الاخکر دا شیطان دا دی مغلوب یا مرد کی صورت کی بار بار ہوئے سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون ندی صورت کی ویا انا اخلاصناہم لخالصۃ ذکر الدار منگا دی خالص کڑیو اشپد سلویختی بخالصۃ ذکر الدار پا خالص قول باندی دیاداش دکور دا خیرتا داشان مسجد صورت کیوئے وائن وائن داہم قاصرات طرف عین او دیسر دیا بند ان کے خرید نظر نخبلو عین ان غستر کے او دی صورت جو گورا دیکھوئے دو پندوس کی وائندہم قاصرات الطرف اطراب مدس نہ طریقو سرا ربط شد سورہ سواد دو سورہ سوافات سرا سورت کی عجز وما سورت کی ابتلا ذکر قید مستعظین ہوا او مستی ہوئی عجز داغی ذکر کرے مقصد سا مسد آلے چی صرف دغنو آج گنو بلکہ مبتلا کرشنو پا مسائب باندے نکچر آلے ہر رے نو لمبتلو بالمسائب نو مبتلا کرشنو پا مسائب باندے اللہ پوئی کی پمانا دے حرف والقرآن ذکر او دوار قرآن چھاون دو پن کتاب دے پخپل اجاز بلکہ آکسان چی کفر کرے دے فزد کی او پخلاو کی کم اخلقنا سمرالا کری منگا وان دے دین پیرونا فنا دو پس چھو والے دے ولا تخین مناس او نو دا وقت وقت خلاسی وقت تیغتی واجب او تاجب کو دے دا او تاجب گئی رئی دا چرا رئی تا یو یر ورکو ان کے منہ اندی جنسا رئینا اوائی کابیر آزا ساہر ان کا عذاب دا دے جاتی جور اڈیر نوی کرو گئی ان کے ایکر بھئی رئی دا جن مددگاران الہ واحدہ مددگارے ہو انہا آزا ایتنیم دا لشیون اوجاب خام خائر شیر دیر ناشنا وان کل کل ملعو منہم او روان جو سرداران دے رئینا او کشران ولی انی مشو دا چی رازی رازی واسبرو آل آلیہتکم او کلک شنگ و کل مردگاران وانی یقینن دا خامخای و شیر چیرا دے کولی جی ندے اور ایدل منگا بے حاضا دا بیان فی الملت الاخرہ و دن مستنی کیا ان حاضا ندے دا اللہ اختلاق مگر درو دیا ایراولے گلشو بدبانی قرآن کریم پمیان منگا کی بلکہ دے پشکیر کتاب زمانا بلکہ ترسن سکرے دے آزار زمان یا کردے سردی خزانی در احمد در ربستا شکور وربخون کے دے عملہم یا کردے پارا دے باز شہید آسمان نوت از مکرہ عذاب سے چیدی پندے دوارو کی ولی ارتقو فی الاسباب پس اولی فیدی دے پس آسباب سارا ارتقا ہوں پورتا کی دلوتا وی ترقیتا وی او مرقات سلوی پوریتا وی جندما ہنالکا یولخ کر گوٹے بی ہنالکا پدغضے کی جندما دیما سرے پتی تقلیل رالے لکا عما قلیل لیصبحن نادمین جندما ہنالکا یو لخر گوٹے بھائی بدا دے کی محضوم من اللہ عذاب شکر سورت دلونا نسبت در حکر روان دے دینا قم دنو حل سلام او آدیان و سرون شخاون دنو خنو او سمودیان و قم دنو تل سلام و اصحاب الائکا او جانگئی والا داوڈا لیا ان کلن نوتول الا کذب الرسول مگر نسبت در ہوئے کرے انبیاء ہوتا تو سادش فضائی باندی عذاب دما انتظار نکی دا خلق دا موجودا مگر بچے گئے ارے چنبائی دا پارا دی من فواق نبائی دا پارا دی من فواق واپس کی دل یا مانا کئی پارا مین فواق س آرام س آرام بنی وقالو اوائی جئی ربنا ربز منگا عجل لنا تو تلوار سر راچ منگا تا قطوانا حساب منگا قبل یوم الحساب مسجد ورد حساب کتابنا مراد دینا حساب او مراد دینا مراد دینا کتاب دے کتوانا وہی مراد دینا کتاب دے یا مراد دینا حساب قبل یوم الحساب مسجد ورائی حساب کتاب نا صبر کو پارسمانی چوائی ہے جائی او یاد کا عقاب دنا بندر منگا حضرت داود علیہ السلام ذل اید چی خاوند طاقتو مانا پر عبادت کی یقینن دے ہو پھر رجوع کے کون کے اللہ تا انا منگا چیو سخرن الجبال ماہو تابع کریو منگا اونا سارا یو سب بہنا جی پاکی بیان اولا دا اللہ بالعشی والاشراق سب سباو بیگا و تویر محشورا او مارغان جمع دریشنی تولی دی اللہ لعواب دیر رجوع کون کی و شددنا ملکو او مذبوتا کرو منگا بادشاہی در او ورکڑو منگا درتا الحکمتا مضبوطیا پر ان کی و فصل الخطاب یا ورکر منگا رتا الحکمت نبوت یا مضبوطیا پر فیصلو کی و فصل الخطاب او واضح بیان و حل اتاکا او ایراغ لیتا تا نبو الخصم خبرد جگڑکو ان کو التصور المحراب کم وقت جا درشد ای عبادت خانی تا داخل جلی عبادت خانی تیز دخلو کم وقت جی داخل جلی بحر داود علیہ السلام ماننی وز بیرشو داود علیہ السلام من ہم دلینا وقالو ویلی لا تخف میاریگا قالو ویلی لا تخف میاریگا خصمانی منگا دو جگرکو ان کیو چی بیاتے کڑے باید منگا لا بازن پا بازی باننی فاہ کمبائنا نا پسوی سلو کپا میرے منگا کی بالحق پا حب سارا ولا تشتت او زیات مکوا واہدنا الہ سوائے سرات او ہدایتو کمنگلا ترہو دلاری نیغیتا خودنو کمنگلا الہ سوائے سرات لاری برابری تا یقین اندارے اخیر اردما دپار تسعون نعجتان یو کم سلگری ولی نعجت واحد ازمار پار دگڑا یوا فقال پسوائی دے اگلنیها اوالک داماتا واز بنی بالخطاب او زور وردے دے غالب دے کماوان دی پخبر دے مطلب دا چالا کرے نقال اول داود علیہ السلام تاکی سر ظلم کرے پتاوان دے پوختو دے گرستا سارا الان آجی چیو دے کدی لگ گرو خلو سارا پلے یو کم سلشتا دے او دغم نواری او یقین اندر دے شریکانونا لیدوی خام خوابیاتے کئی بازے دے پبازے باندے مگر آتا سان چی مائے روڑے دے او ملے کئی نیک و قلیل ماہم او دیر لگ دی داتے غلط دیر لگ دے و زن داودو او گمان دا حضرت داود علیہ السلام چی یقیناً از مائشو کمونگا دے دو فستغفر ربہو پس بخنے افتاد ربنا و خر او پریواتی دو رکو کونکے اللہ تا و آناب او رجوع کر اللہ تا و ایتی دے کی حضرت داؤد علیہ السلام اغلا تنبیہ ملا اسوا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام یو کم سلخ ریویا او حضرت داؤد علیہ السلام آغا دو فوجی پوریا خدے اولی دا ناغے فخشوا نویے چواو کدے دا سی دے جنگ لولی گا چالتا کی شہید شیا مطلب تنبیہ ملاو شوا اللہ نہ بخنو تیرا تفسیر میں تفسیر دے دے دا تیسا ذکر کرے گا اولی دی قد ذکر المفسرون ها هنا قصة اکثرها ماخوذت من الاسرائیلیات ولم یثبت فیها عن المعصوم حدیث یجب اتباعه ویدی دا مفسرین یو قصہ ذکر کری دا چی اکثر دا ماخوذ دا دا اسرائیلیاتونا یعنی اسرائیلی روایتونا دی او نظر آگل پائی کی او حدیث دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چی واجب بھی اتباع آگے لیکن وہی روایت کرے دے ابن ابی حاتم دی دے دے او حدیث لا یصح سندو چی نسا اکی دی سند داوے وکدا دا روایت دے یزید رقاشی نا دے اگر آنس رضی اللہ عنہ نا روایت کہے او یزید اگر کہ اندھا نیکانو نا دے لیکنہو ضعیف الحدیث عند الائمہ لیکن دے کمزور حدیث والا دے فنید الائمہ باندے نو بیا ابن کثیر وی پس ورد آگا چی دغا اپریشی اتفاع اپریشی او قصر اپریشی فمجرد تلاوت دے کسی باندے او اس پار لشی علم دی اللہ تا ذکا قرآن کریم حق لے او آغا چی متضمن دی قرآن کریم آگی تا ناغم حق دیا در شانی علاء الدین علی بن محمد یعنی تفسیر خازن والا اغوی اعلم پوشا آغازو کی خاص کرے اللہ اغلا پا نبوت بلوان دے او عزت من کئی اغا پا رسالت بلوان دے او شراوت ورکڑے اغلا پا دیرو دو خلقو بلوان دے آمانت گری گنلے اغلا پا وحی بان دے او گرگولی اغا واسطتم بین ہوا بین خلقی ہی واسطہ پا میند پلو پا میند مخلوق پلکے نو لا یلیق ان ینسب الیہ ما لو نسب الی احد الناس لستان کبا ان یحدث بی عنہ نو لائق نی چی نسبت اکریشی تا دا آگس چی دراغی نسبت عام خلق تا اکریشی احد دا خلق تا اکریشی ناغبم شرم کئی چی بیان کولیشی پائی باندی ددنا نو فکیف این فکیف یجوز این ینصب الی بعض اعلام الانبیاء وصفت الامناء ذالکا انو ایدیا دا سرم جائز دیا چی دل بعض اچت انبیاءونا او دارا کرو صفاو خلقو او امینانونا چی اغا امین اللہ جردولی دارا این دا روایت کولی شیعا او ایدیدی وجن حضرت علی رضی اللہ عنہ ویلی من حدثکم بحدیث داود علاما یرویه القصاص جلدتو مئتن و ستین جلدتن وهو حد الفریت علی الانبیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ ویلی چاہتی تاصل حدیث بیان کو حدیث حضرت داود علیہ السلام لکسرنگی چی کی سگو خلق بیان ای نظب آغلا یوصل شپیت دوری ورکوم او دا حد دے دا حد دے اتیا دوری دی نکی اتیا دوری دیچان کے نو یوصل شپیت دی دوری دی نو ویزب آغلا یوصل شپیت دوری ورکوم دا حد دا درو جوڑولو پانبیا باندیا دشن نور مبذرین اگئی دی رہے دا تسا دا خبر دے رد کرے دا دے رد کرے دا مطلب دا دشمنان دین اسلام اگئی انبیاء علیہ السلام اگئی بدنام کری دیا حضرت داؤد علیہ السلام چاہ دا اللہ نے بخنا وقتے دا ملاغی وجہ دا دا چے دی یو نے تپوسک دا غبل نے تپوسنک لکہ دا خمکی دیشی گنا چے سلوار دا غلی خودتی دا یو پٹکڑی او بیار آگلے حضرت داؤد علیہ السلام توائی لہو تسعو و تسعون ناجتا ولی ناجت واحدا نو حضرت داؤد علیہ السلام دعاونا تپوس نکلوا بل او مطلب مسئلہ خدا دیدا چی دعاونا و تپوس کے دعا غزان لمخام خدرے دعاونا و تپوس کے نزدگوئی فستا و فرارپو فس بخنے وقتی دارا بلنا او اگر دید راکعان ربوکا ان کے وانا او رجیوکا اللہ تا بس بخن کا مجر پارا سرا لفا کام خرد بڑا او بہتر گئے واپس کے دو دے سلام منگا بولے تو خلیفہ بگ مر کے بس بھی سلکوں کو ممد خلکو کی پہب سرا او تابی داری مکرد خواہش پس ہوا پڑیتا ان سبیر اللہ دا دین دا اللانا یقینا نارکسان چی گمراہ چیز کی دا دین دا اللانا نو دا فرحکم بین الناس بالحق ولا تتا بیل ہوا دیلو ایتا کید دا مطلب نگے چی تو بی صلیف پنا جائے رکے او دا خواہش بی صلیف کے خوزن مون دا گورے و فحق کے دری دا سی مثال لے لکا اس تالے دو جگڑا کون کی راشی وستاری قسم کو خورایی کہ زمین ترمیم دبا حقا زیسا لکے نسم اللہ چکنی تو وہ حقی نکے خوزر اللہ قسم در کون کی حقا واکے ندی لتاکید وئی لہم دبارا دی آزاد دی ساخ بما بسور دائی چرکر دی وزی ساخ کتاب اندی پیدا کرنگا آسمان اوزمکا آگا چیزی کو میندے دوارو کی باطل آباس داری گمان داغ کسانو جی پکرے کرے دے پس حلاکت دید پار داغ کسانو جی پکرے کرے دے دورنا ہم نجال اللہ دینا یاو بگردو منگا آگا کسان چیمائی روڑے دیا ملے پیلی نید پشانت دو بسات دو انکو پس مجا کی یاو بگردو منگا پریدگار پشانت دو نافرمانو کتاب انداللہو دا قرآن کریم دے رالے گلے دے منگا دا تا تا دیر خیر چولشے دے پڑی کی دیر پارا چی سوچو کی رئی پایا تنو دے کیا والی یا تذکر دیر پار چی پن واخلی خاندان دا کلنو ندائی دلی میں تش تلاوت دوک او بس تلاوت سرے تو ریدنی پچھنو والے شوا بس پر پر پر پر پر پر آخر تو دیا تو پوئے گی نتش پا حق حق مانے با پوئے گی نور بدے سم پا پراری دیا تو چل لے دے جمہوری تلاوت کئی این نبیلے پوئے گی اونا بلا ندے ویدی بیدریش کی کہ ختم موضبے سوچی خوخہ دے نگا چی او کم دیر شکی ختم کیا ان بتال آرانی او ان با خلق الارانی لکا عبادت خودی رکارہ نہیں کی بندلی بھی تنگی گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرت اللی من یخشا ندلتن وی ولی تذکرا حدید پار جپن واغلی خاندان دا کنو ووہمنا لی داود سلیمان او بخمنگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعم العبد سخبندو یقینن دیو اواب دیر رجوع کون کے اللہ تا کم واقعی چی پیش کرے شرپا دواندی بلاشی وقت مازیگر کے اسوابنا تل جیاد بہتر کرا سونا بہتر کرا سونا جیات جمل جوات او سواسنات داغا استوائی جبدری اخبوبانی اولاری او یو خفای دازی اوچتنی اولی داغا کراس نقرا فقال فسویل سلیمان علیہ السلام زمین ساتما مینا دمال سرا آن دکر ربی دپار دا جہاد دا رب خفل تردی پوری توارد بالحجاب چی پٹشو دا سنا بالحجاب پپردو کے ندے مانا کئی تردی پوری چی پٹشو نور بالحجاب پپردو کے ندے نور خوچے تصدی کرنے تیر شوے توارد کی ضمیر صافینات تولی نراجی کے لکھ اخکارا داری ذکر مخی شوے دے تردی پوری چی پٹشو اللہ پپردو کے ردوہا علیہ واپس کئی دا پا ما باندے فتوہ فقا پسوروش مسام بسوکے والا عناق چی مسکا ولیا فا پندیو باندے و پسکنو باندے نکل تمانا کئی دا حضرت سلیمان علیہ السلامنا چی اسنے دلول نکل پاگی باندے شا ننور پریواتے دا نمود مازی گرتی قضا شوا اندنا ہمیشہ قضائی ندیوی پیغمبر نم قضا شوا آگا نمود قضا شوا نجوڑی بیاری داسن راولی نداغی سکناو پندائی کٹکڑی تولی ہوا جل چم دائی زمان نمود قضا کوا نمود دین اخفل لاغ او لگی دا ندا بیت المال مال اگر ختم کوا ندا بگنی جائیزی دلتا دا مانا کئی مسحن بسوکی والعناق مانا پسوروش چکٹ کولی پندائی دیو سکونا پندائیو سکونو باندی وال مطلب دا تولی ختم کرل خدا مانا ندا اللہ کی تالوی وم سہو بروسکم نتا خپل سٹ چتا گو چورا والے کنا مراد دینا مسکول دیا مسکول دی نو دا دی مسینا مراد کو چورا والن دیا بلکی مسکول دی چاپی کول دیا اصل کی اس کی اللہ دا انسان خویا چولے دے انسان کی سرشی اچابی والاو کا نو دے ترو تازشی او خوشحال شی تکاوت ختم شی نو دا شانی اس کے دے فدک دے انسان خوی دے بی وجہ تو بورا آمالی کی پرانی دیا مجھوڑی شونو شی راستی والا چاپی کئی او سٹ والا ٹپئی مدی سر دے خوشحال او تازشی او بلکہ لازن ہونی سی نفتی کی نراکا دیا لکہ ٹکونا چی والا اوباسی نو دی سراغا تازشی وَلَقَدْ فَتَنَّا ابتاقی سرا ازمائش کرو منگا امتحانو کمگا پا سلیمان علیہ السلام ماندے اواچو منگا علا کرسی وکٹ دو دباندے جسدا جسا نمگڑے سم آناب او بے رجوع کا اللہ تا وی حضرت سلیمان علیہ السلام اگر سلیمان علیہ السلام اغویا چلا تو فن لیلتا نو بنن شپا چکر لگو ما پپل طول زنانو واندیا مطلب دا انی احببتو حب الخیری عن ذکر ربی دما دی جہاد کرنینا دا نو اللہ بمال دا طول رچی اولاد را جی نو دا با مجاہدین ویا دا با جہاد کیا نوی انشاءاللہ اغیون ویا اللہ والا پول نسور نکل یوین ورکل آغم ناقص الخلقت نینگڑی بدن والا نو ویدے رجوع کا اللہ تا نو مجھولی وی دا حدیث زما ذہن منی زکا پیوش پتی پر طول واندی کر دی دل طول سر صحبت کولا نو مولانا فضل عبد الرحمہ اللہ او کیدے شی جواندے جواندے نا اللہ دی جوان کی خیر و برکت واچی او کہ شہید شوئی نا اللہ دی والا لوی مرتبی ورکی نا اگر باری امودو دی آگر زان لگوری نوی بیداد پنجابیان دا گرم خواکون دا مرچپو طاقت خون دے دا خود پیغمبر طاقت دے دا پیغمبر طاقت دے ناگا دا سکولشی او دویم دا چی لعطوفن لیلتا دا مطلب نرے چنن با پٹولو باندی گردمان بلکی دا نمشبین با شروع کو مان دا مطلب دے نو سویدان زمازین نالی یعنی یو دا حدیث دا کارکو تمالی مولو پارا تسوتای دا بلالا دے کس دے دا دا ذہن دے داغ دہن کی داغ دہنی منی میوڑے دا کر حدیث ثم اناب او بے رجوع کا اللہ تا اویلا سلیمان علیہ السلام اے رب ما بخنو کی مالا او بخی مالا ملکن بادشاہی دا سی چنی مناسب یو تن ترسو دمانا یقینن تجے اللہ انت الوہاب تیبی بدلی بخون جے وہاب دہی بینا رے ہی بویا دیلا چمین غیر عوضی نی بغیر دس عوض نی فسخر نالہ ریحا دا سی والا سنے ورکڑے رے وہی کلا چی سلیمان علیہ السلام اسنا چروان بو کو حکم دی سلیمان علیہ السلام سرا رسا پارا مرام سرا ہے سو سواب کم دے کچی بدلو رے وشینا او پیریان مولتا دیکل کل بنائے وغواس ہر یو آبادی کو ان کے او بکے و ان کے دیر روی آبادی کو ان کے دیر بکے و ان کے وآخرین امور تغلیشی فیل اسفاد فرنزیر ان کے مانا کم چیا خبرین منلا نچی چانا فرمانی کری و اگر زندگی ان کی تغلیو و ہاد آساؤنا داری درک زمینگا فامنون پس احسان گوا یاد دان ذرا ساتا دے رہے حساب بی حسابا او یقینند پارد دو این منا زمینگا سر اللہ دلفا خام خاو جت مرتبا و خیستا دید واپس کی دو آیات کا بند زمینگا ایوب علیہ السلام کم وقتی چچرے ترا اپلتا انی دو رسید لے مال شیطان سلام سلام چکن چنجے بہتر اللہ ساری دل دل تمکرر کرے رے دا دمر کسی ادا چاہے لی دا شہران ویا انبیاء علیہ السلام اللہ پا غیوان دے ازمائش و تکلیف را ویلی خود خلق دا کرکی نکر گئی چیدنے دا خلق دا کرکی کر گئی چید خلق دا کرکی کی گئی جوا مرہ چینجی پا کی شریدی نا اللہ انبیاء علیہ السلام اوے معزز گردونی دیا معزز گردونی اور کز دیرے جلے کو وہا دیرے لکھ پاک پلا مطلب دا دا اللہ اکرم والا حکم شو دے دا اخفوا ہاں متصل بارن و شراب دا دے دا لامبلو یخ و شراب او سکل دیا مطلب دا حضرت ایوب علیہ السلام چل تخفو والا مبرو تیری اللہ وی دا دے دا لامبلو یخ و شراب او سکل دی ان کی ابو باندھ غلام با اور دا اس کا نا اللہ بسی حد در کیا نو خلق پختان دوا کئی وی اللہ دی ابدا رتا نا اللہ ابدا وائی در رولا دمانو لچاوی مرتا سولی گڑی گئی نا غیلی داخو دا پیغمبر کا سب ہوا ایوب علیہ السلام تا اللہ وی اور کود بے رجلے کو وہا خطف بلا نو گڑی گلسی کو فوائی نو مطلب دا ہر سوک زان لس دلیل پوری او دلیل پوری دسنا دا اللہ وی کتابنا وی گڑی گلسی کو فوائی کانا وَوَهَبْنَا لَهُ او بَخُمْدَ دِي ایوب علیہ السلام لا حضر او پا مثل دائی جدائی سر نور دا رحمت از طرف از مندنا او پا مدد پار خاندان راتلونو وَخُمْد یادی کردی غسان وید حضرت ایوب علیہ السلام خدا اگا یو زیر وانوا شیطان دزان نا پساری دور کرے دے او دی لاج کومو دا دی لاج کومو او زان لے مکی رسی خیلی مداورا لے دفل خاون فریادوک ناغی اغور تاوی زبستا خاون لے دوائی درکم خطبا مالا پلی ویخترا کے نوی آغی اور تاوی دوار کا خاون نتا پوسو تما نو بیا بتا لگو آما کہ کل حضرت ایوب علیہ السلام لغالا ایوب علیہ السلام ولوی دا شیطان ہوا او اگر سرتا تمرا خبری کوئی ازمار بیماری خبر بھی کوئی کہ وہ خدای جون کم نو بتا سن پورے وام نو اللہ ویا وفوز بیادی کا ویرسان او نجا بلاز کل کے جن پاک دلخت ہوا فاگری کی ہی مطلب آئے او سلخت پورا او پاری باندی دا خدا ہوا فدری پی و سوالو کا پدی باندی ولا تخنس او زان مخانس گوا مطلب را قسم دا گنان وخلا چی خانس بانشی مدے ویوکو رئے من چی کم عمل کوا حیل کوا دا پیغمبر کڑی وا پیغمبر کڑی وان مطلب را من چی حیل اسقاط دو مدہ جائز دا ویستا ہو تو پیغمبر پہیل کی زمکے ہو تو آسمان فرق دے سنگا پیغمبر اللہ ورطا وہی دا سوکا مداولی دکا دا ہیل ورد پار تخلیص دا مظلوم دکا دا خدا سوا مظلوم وا او دفل خاون دا علاج دا طلب دیوا نزکے لازو سر خبری اکری او بیائی اپلا فخان دا کری بلکہ خاون نے تقوش کرے دے او خاون والا بیادہ سیویلی او قسم کرے ناغا مظلوم وا او ہیلا دا پار دا تخلیص دا مظلوم دا جائز دا او ستا ہیلا اگر دا دی قسم نن دا اگر ہیلا دا پار دا تخلیص حرام ہوا مداد حضرت ایوب علیہ السلام ہیلا دار تکلیل ہوا یعنی رڈے رو نلگ جوڑول نسل گزار میں گزار جوڑول اوستا ہیلا خود پارد تکلیل کلیل دا لگ نہیں جوڑے لگ شیڑے سل روپئے روڑی دی آج بدی وانی منگا لگ بلی ہیلا اٹھوا مدی نہ بزر جوڑی بر بتی جوڑی شیا نتگ ہیلا کیا دپارگ تکیر دکلیل آوال تہیلا وا دپارگ تکلیل دکسیر دا ہیلا دا جائب ندا او تفسیر روح المانی نکلی دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں روایت ذکر کرے چی جائب مدد دا دا ہیلا رسل دا ایوب علیہ السلام ندا پل چاد پارا دا ایچ چاد پارا ندا جائب انہا منگا چیو وجدنا ہو سوادرا منگلے منگا دے سبرناک نیمال آد صحباندو یقینن دے وڑے رجوع کون کے اللہ تا او یاد کا بندگان نمونگا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ولیل آئیدی والاوسوار چی خاون دا طاقت و پیبادت کی والاوسوار او دا قل مندئی انا مونگا جو اخلصناہم خالص گڑیو مونگا دئی خالص کرو منگا جائی بے خالص حتیم دیکھ ردار خالص قول واندی کیا گیا داشت کور دا خیرت ہوا بس دائی ہمیشہ بے یاداشت کو دکور دا خیرت او و انہم یقینن دائی زمگا سرا خام خا دا کون کروشو ورکروشو نو او یاد کا اسماعیل او یسا او ذلکف علیہ السلام او طول دا ورنا حاضا ذکر دا دا پن کتاب دے او یقین دا پار دا پریزگارو خام خا بہتر دے دا واپس کی دو دے جنت ندا نیزگی رہی بھئی کہ کلاو کریشی بھئی لہم الابواب دا پار دے دروازے او دا دے دا سورہ زمر سرا رب کیا کہ سورہ زمر کی کہ جنت دے او کدو گاخ جنت کی جنت کی بند ان کے خاندان یا بند ان کے خزے خاندان پخلوان ماندی اتراب امزولی بھیا دانا چیتے دیو کی دنی چکالو رے آغرشتی کورا نا اتراب امزولی بھیا رکا امزولو دیو برسر تدیت خلقیا او مخیمی عینون او دلتوی اتراب مدلو دا داتو دیبتو لیلیا حازا ما تو آدونا دادے آغشے کہ لوگ کل ہیتا ہو سارا لیوم الحساب تو رضی حساب کی تازی یقینم دا لرزقنا خام خاور کردن گئی کہ نبی پارا دی من نفاد سختمی دل ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق نما لہو من نفاد نبی پارا دی سختمی دل حاضا دا بیان دے ایتینند پارا سرگشی کون کو خام خا ناکارا زید واپس کی دو دے جہنم بھیا داخلی کی بدن گیتا فبیسل میں ہاد فصبت فرش دا جہنم ہاد آد آد آد دے فصوصا قیدا خمیمون گرم یبری او ویندی او آخر او نور دے من شکلی ہی دا شکل دا دیا زابنا دا مثل دا دیا زابنا دا شکل دا دیا زابنا زواج اسمنا دا زاب هذا سوج مقتحم معكم دا دا دلا ننواتی دن کی تاؤسو سارا داخلی دن کی تاؤس سارا لا مرحبا بهم مشران بوئی ایران بوئی اغبر سر اقتدار بوئی کم چیز دائی مقتدا ہوا لا مرحبا بهم نبی پخیر والے دیتا یقیناً دائی چیو سوال النار داخلی دن کی اورتا نقالو آئی ولا کشران بل انتم بل کتاس ہوا دمر ذری وقت کرے مطلب لائے بندہ کو سشیا نوئی تو بس جوڑی نوریا پلسا ختمیا قالوا ولدي بل انتم بل كتاسو لا مرحبا بكم نبي بخير علي تاسو تا انتم تاسو وان دکلے دا عذاب منگلا فس بس القرار فس بس داران دا جهنم وائی بلی ربنا ربز منگا چاچ وان دکلے منگلا دا عذاب فس بیاد کے دا عذاب دوچن پور کے او سورہ آراز کی پیرشیو لکل انزہو ولیکن لا تعلمون وقالو او آئی بلا مشران دادو دا خیان بوئی مالنا سری منگا تا لانرار جالان چینیون منگا بسڑی کننا چو منگا چشمار البمگ من اللہ شرار دنا کارونا دا شریانونا او چبمگ والا شریانوی نسلیم لچی آغا سلیمیمو این اولیو منگا دی سخریان پتو کو باندی یا تکی شوی دا دین استرگی دا منگا منگا استرگی تی کدی شوی دی یعنی شتا دی دلتا جہنم کی خبنگ نوینو دنیا کی والا شریان وی ناخیرت کی ومبیا وی یرسدی منگل چا شریان دلتا نوینو سرائی دی کہ شریان اکلو او دا شر بیل رسید لی دی دا شر بیل رسید لی آغا چی چال دا شریان وی آغا نیکان خلقو او دا نیشت باطل پرستو دا بیمانو دا غیدہ خبر آگا فرعون امیلیو یقیناً دے اذا شرزمت قلیلون خامخا یو ناکار گلد لگا اندیا یو لگو ناکار خلقی شرزما او دلتوی من اللہ شرار انہا دا یقیناً دا لحقن خامخا رشتیا دے سچے رشتیا دے تخاتم اہل النار جگل کولد دو دخیانو او آیا یقیناً دیما یر درکو ان کے انشت یوسف کار صاحب حیث رو مددگار اگر اللہ دے چیز جواد حضور اور دے مالک داس مرنو در میں کے دے ادار سے جس بندن دے دوالو کی دور اور بخون کے دے ہوا یا ہوا نبو نازیم دا خبر دے لویا ہوا نبو نازیم وایا چرا مسل توحید نبو نازیم خبر دلویا اتاسو دین ایراد کو ان کی نشتہ مارا سعیلم بالملئ الاعلا تطولیم چند ورشو باندے تم ہوگی چی جگڑا گئی لئی خبری اتری کئی گئی وحی بشی کو لما تا اللہ انما مگر دلی خبری جی افتینن زو یار درکو ان کے مخکارا کموک چوبل رب ساورش دوتا دا پیدا کون کے مدیو بنی آدم من توین دا خٹینا پسر کلا چی برابر کمارے اپکے و کمابت کی روح پلنا پسوکر دیکھلا سجدہ کون کیا پس سجدہ اکڑا فرشتو ٹوڑو گنڈو مگر شیطان انکڑا اس تک برا زانی لیو گنڈو او دے دا کازرونا اللہ وی آد کازرونا دانو وی چو وکان من المواحدین آدم وحیدین اونہو نانا اللہ وید کافر اونہو قال اول اللہ اے ابلیسا اے شیطانا سشی منکتالا آن تسجودا نسجدی کرونا آغازلا چی پیدا کرنے ما بیدئی فلا سخبلوان دے استقبرتا اے تا زن لیو کرلو ہم کتا من العالی یا کئی تنظر کشی کو ان کنان اول شیطانا دوارے مددنا پیدا کرے تا مال دورنا پیدا کرے تا دے دخٹنا اویل اللہ فخرج منہا پسکودہ دینا پس یقینن تیرا کلیشے وے یقینن پتاوانی بڑی لانت دمائے لائے امید دین تر قیامت پوری اویل شیطان ایرہ وزمہ پس مولت راکی مالا الائے امید واسون تر غورتی پوری چپورتا کولے وشیدہی دے قبرونونا اویل اللہ پس یقینن تیر محلت در کلوشونا تر رضی دو وقت معلوم پوری اویل شیطان پس قسم لی بیزت سا باندے شیخام ها گمراہ کوم بدئی طول با گمراہ کوم مگر با نجان ستا بدئینا خالص کنیشی اویل اللہ فالحق پس حق بدا خورا والحق اقول او حق وائی مزا زموان شیخام ها دکوم بجاننام من کستانا او دادا چانا چی تابیداری کنیستا بدئینا اجمعین دا طولونا اغوی لہو ینہم اجمعین اللہ ویلہ املان جہنم منکم ومن من تبعک منہم اجمعین دبتا ستولن جہنم دکما قل وید اللہ پیغمبر نوال مسکا سنا فدیخ قل بیان مانی من آجر ساجر ویواز رن پر ایوان دی کم ساجر ویواز نوال ما وما آنا ونیمد من المتکلیفین زان نہ جوڑا ان کو نا زان نہ جوڑا ان کو نا مانا زان نہ جوڑ ان کو ما یعنی دارا اللہ وئی ذکر وئی ان ہوا نیرا مگر پند پار مخلوقات او خام خاپو بشن تاسو فخبر دی باندی بعد آخرین پس دسو وخنا مانا اللہ بیا سزا در کئی او مخی ہوئی ولا تحین مناس دل تذکوئی ولا تعلمنا نباہو بعد آخرین حضر دی جکو بشن تاسو فخبر دی باندی بعد آخرین پس دسو وخنا سورہ سواد ندی امتیازات دا استنیت دے چی قل ما سالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین مطلب دا بلکم سورت کی لازم مشتہ دا شانی فدی قول دا اللہ واندے چی شیطان تا اللہ وی استکبرتا ام کنتا من العالین ایتا زن لیو گرلو یا تیت سرگشی کون کنا دا شانی درم فدی قول دا کافر باندے چی مالنا لا نرا رجالا کننا نعودهم من الاشرار دا شانی فقول دا مطبوعین باندے تابعین تا او دا شانی فجواب دا غی باندے دیتا چی لا مرحبا بهم نقالو بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا کم چی کران بھی مطبوعین دیا لا غیویا لا مرحبا بهم ندا کم چی غالل اس اغیس رجل دو دست داخلی دیا نا غیویا لا ایبویا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا یعنی دا بیان بس ببل کم سورت کی نمو میں سوا سورہ سواد نا دا شانی بقول دا اللہ دا پیغمبر واندی چیزا اللہ پیغمبر وی ما کان لی من علم بالملئ الاعلا دا ببل کم سورت کی نشتہ دے اذ یختصمون دا شانی بقسم خورد شیطان ماندی چی شیطان وی زمانی قسمی پا عزت ستا باندی چی خامخا گمراہ کن بدل طول درشانی پا دا صورت ممتاز دے پا چڑی جائیو علیہ السلام ماندی اختل ربتا چی انی مسنی شیطانو بنصب و عذاب یعنی دا اوپل کن صورت کی نمومی دا شانی صورت ممتاز دے پاول کز میرے جلے کا ہارا متصل بارد و شراب دا صورت ممتاز دے پوے دا اوپل کن صورت کی نمومی دا شانی دا صورت ممتاز دے پا خود بیادی کا بیوسان فضربی ولا تحنک دا با بل صورت کی نمومی دا شانی صورت ممتاز دے پا پیش کولو دا غا بہتر کا سنو پا سلیمان علیہ السلام ماندی ایبو ایبا علیہ بلاشی صافنات الجیاد ندا س لس امتیازاتو نصور سواد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما